الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام معزز حاضرین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کی زیارت اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا اور جس محبت اور خلوص بلکہ والحیت کا مظاہرہ آپ حضرات نے اس ناکارہ کے ساتھ فرمایا میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں اور آپ حضرات نے جو نیک گمان مجھ ناچیز کے ساتھ قائم فرمائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بس اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خوش گمانی کو میرے حق میں سچا کر دکھائے ورنہ من آنم کے من دانم وعین الرضا عن کل عیب کلیلۃ کما ان عین السخط تبدل مساویہ آپ حضرات کو محبت ہے اس واسطے محبت کی وجہ سے آپ حضرات نے بہت اونچے گمان میرے بارے میں قائم فرما رکھے ہیں یہ میرے لیے فال نیک ضرور ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتجی ہوں کہ ان نیک گمانوں کو میرے حق میں درست فرما دے اور دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا اہل بننے کی توفیق عطا فرما دے اس مدرسے میں مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی قدس اللہ تعالی سرہ کی ہدایات کے تحت قائم ہے اور انہی کی طرف منسوب بھی ہے اور حضرت میرے شیخ تھے میرے آقا تھے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نسبت ہو تو میرے لیے وہ باعث صد سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیض یاب فرمائے. اس موقع پر آپ حضرات سے کیا عرض کروں؟ معلوم ہوا کہ اس اجتماع میں الحمدللہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور بہت سے جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی ہیں، عام مسلمان بھی ہیں، اور یہ ایک ملا جلا مجمع ہے. تو خیال آیا کہ ایک ایسی بات کے بارے میں ہم کچھ تذکرہ کریں جو ہم سب کی مشترک ضرورت ہے، وہ خواہ عالم ہو یا جاہل ہو، ان پڑھ ہو لیکن مسلمان ہو، تو اس کی ایک عظیم ضرورت ہے جس کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کی تعبیر اختیار فرمائی، یہ بڑی بڑی پیار بھری تعبیر ہے، بڑی پیار، بڑا پیار بھرا انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کسی کو بلایا جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس رشتے کا حوالہ دے کر پکارا جائے جو متکلم اور مخاطب کے درمیان ہے. نام لے کر پکارنے میں وہ لذت، وہ حلاوت، وہ محبت، وہ مٹھاس نہیں جو رشتے کا حوالہ دے کر پکارنے میں ہوتی ہے. باپ اگر اپنی اولاد کو نام لے کر پکارے تو اولاد کو اتنا مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر بیٹا کہہ کر پکارے تو اس میں جو لطف آئے گا، اس میں جو پیار محسوس ہوگا وہ نام لے کر پکارنے میں نہیں ہوتا. اور مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ میری دادی، ان کی ممانی ہوتی تھی، میری دادی ان کے ساتھ ان کا ممانی کا رشتہ تھا، یعنی ان کی ماموں کی اہلیہ تھی وہ، اور عمر میں وہ حضرت علامہ سے بڑی تھی اور رشتہ بھی بڑا تھا. تو حضرت علامہ عثمانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کبھی کبھی ہمارے گھر تشریف لاتے، اور میری دادی الحمدللہ حیات تھیں اس وقت، اور وہ دادی بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی، اور میں نے کبھی ان کی زبان ذکر اللہ سے خالی نہیں دیکھی. ان کے سانس کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی. تو وہ میری دادی، وہ ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہماری دادی کو سلام کرتے تو کبھی کبھی فرماتے کہ میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ اس روئے زمین پر مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا سوائے ان کے کوئی اور نہیں. تو یہ لذت جو اس رشتے کا حوالہ دے کر بات کرنے میں ہے، وہ نام لے کر بات کرنے میں نہیں. تو اللہ جل جلالہ اہل ایمان کو جب خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس جب خطاب کرتے ہیں تو عام سب مسلمان، غیر مسلم سب شامل ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں تو اس رشتے کا حوالہ دے کر کرتے ہیں جو بندوں کو ان کے ساتھ ہے، ایمان کا رشتہ. تو یہ بڑا پیار بھرا انداز خطاب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ بڑی شفقت کے ساتھ کہی جا رہی ہے، بڑی محبت کے ساتھ کی جا رہی ہے، بڑے پیار کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ تو اس انداز خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ہماری مشکل یہ ہے کہ اردو میں جب ہم عربی زبان کا ترجمہ کرتے ہیں تو اردو بیچاری تنگ دامن زبان ہے، اس لیے اس کے لیے ہمیں ایک ہی لفظ ملتا ہے۔ خشیت کا ترجمہ بھی ڈر، خوف کا ترجمہ بھی ڈر، تقوی کا ترجمہ بھی ڈر، رہبوت کا ترجمہ بھی ڈر، اس کے سوا اور کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن عربی زبان میں ان تمام الفاظ کے الگ الگ شیڈز ہیں، ان تمام الفاظ کے الگ الگ مفاہیم ہیں۔ تو تقوی کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو کسی کے رعب کی وجہ سے ہو، کسی کی عظمت و جلال کا تصور کر کے ہو۔ ایک ڈر وہ ہے جو سانپ بچھو سے ہوتا ہے، درندوں سے ہوتا ہے، وہ اور ڈر ہے، وہ خوف ہے۔ لیکن تقوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، وہ عظمت و جلال کا تصور کر کے جو رعب طاری ہوتا ہے انسان پر، اس کا نام ہے تقوی۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیٹا بعض اوقات باپ سے ڈرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ باپ اسے مار کھائے گا، اس وجہ سے نہیں کہ استاد اسے مار کھائے گا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی عظمت و جلال دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کے دل کے لیے کدورت کا سبب بنے۔ یہ ہے وہ روب تقوی جلال کا کے تصور سے جو خوف پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مجھے ساری زندگی میں کبھی مارا نہیں، صرف ایک مرتبہ تماچا کھایا تھا، صرف ایک مرتبہ، پھر کبھی مارا نہیں، وہ بھی ایک تماچا مار دیا تھا اور باقی کبھی مارا نہیں۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے کمرے کے پاس سے، اندر کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے، کمرے کے پاس سے گزر ہوتا تو قدم ٹھٹک جاتے تھے اور دل پر ایک رعب طاری ہوتا تھا۔ اور رعب کس بات کا؟ کہ پٹائی ہو جائے گی۔ رعب اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے جس سے ان کی طبیعت پر تکدر ہو۔ یہ ہے وہ رعب، یہ ہے وہ ڈر جو رعب اور جلال کی عظمت و جلال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈر مطلوب ہے بندے کو، وہ یہ ڈر ہے جو اللہ جل جلالہ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر، اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر، اس کی عظمت شان اور کبریائی کو مد نظر رکھ کر جو انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، وہ ہے تقوی۔ اور اس تقوی کا حاصل یہ ہے کہ دل میں خلش پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ جل جلالہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ یہ ڈر، یہ خوف، اس کا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ دل میں پیدا ہو گیا، اللہ جل جلالہ کا رعب دل میں سما گیا اور اللہ جل جلالہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، جرائم سے روکتی ہے، ناانصافیوں سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت فلسفے رائج ہیں جن میں یہ سوال زیر بحث آیا ہے کہ جرائم کے اسباب کیا ہوتے ہیں، چوری کے، ڈاکے کے، ناانصافیوں کے، رشوت خوری کے، جتنے جرائم ہوتے ہیں ان کا اسباب کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جہالت اس کا سبب ہے، کوئی کہتا ہے کہ غربت اس کا سبب ہے. اگر جہالت سبب ہوتی تو جہاں تعلیم 100% ہے وہاں جرائم کا نام و نشان نہ ہوتا. لیکن آج امریکہ میں جا کر دیکھیے کہ وہاں نیو یارک جیسا شہر، جس میں اگر یہ کہا جائے تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ تقریباً 100% تعلیم ہے، لیکن جرائم کا یہ حال ہے کہ کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں. اور اگر جہالت سبب ہوتی اور اگر غربت سبب ہوتی تو جو معاشرے مال و دولت سے کھیل رہے ہیں وہاں جرائم مٹ گئے ہوتے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ جہاں جتنا بڑا دولت مند ہو جاتا ہے اور دولت مندوں کی ایک کائنات آباد ہو جاتی ہے، وہاں وہ جرائم دوسری نوعیت کے جنم لیتے ہیں. وہاں کرپشن ہوتی ہے، وہاں مال و دولت کی دوڑ میں دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، غرض جرائم ختم نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ جرائم کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے. یہ وہ چیز ہے جو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی انسان کے عمل پر پہرہ بٹھاتی ہے، اور وہاں پر بھی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پر بھی انسان کے دل میں جب یہ شمع روشن ہے تقویٰ کی تو وہ اس کو غلط کام کرنے سے ہمیشہ روکے گی. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں شفقت کے ساتھ کہ یہ تقویٰ حاصل کرو، تقویٰ حاصل کرنے کی فکر کرو. اور یہ تقویٰ جو ہے سارے دین کا خلاصہ ہے، اس کا لب لباب ہے. اور اللہ جل جلالہ کی رحمت دیکھیے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم عطا فرماتے ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے، اور طریقہ بھی آسان طریقہ بتاتے ہیں جو ہر انسان کے لیے قابل عمل ہو. چنانچہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں تو فرمایا کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اور دوسرے جملے میں تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا. وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صادقین ہیں، صادقین کے معنی متقین، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تو جو صادقین ہیں یعنی تقویٰ رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو. یہ میں حضرت حکیم العثمان تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، حضرت نے ترجمہ کیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا، کہ صادقین کے ساتھ رہ پڑو. صادقین کے ساتھ رہ پڑو کیا معنی؟ ان کی صحبت اختیار کرو. ان کی صحبت ہی وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں بھی تقویٰ کی شمع روشن کرے گی. اللہ اکبر. مجھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ مجلس میں تشریف فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا کرنے کی ضرورت پر کا بیان ہو رہا تھا. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب جو حضرت کے بہت ہی منہ چڑھے خلیفہ تھے، اور کسی کو حضرت کی مجلس میں اتنا بولنے کی تاب نہیں ہوتی تھی جتنا وہ بول لیتے تھے، تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیسے، کیسے حاصل؟ تو فرمایا کہ محبت، جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے ان کی جوتیوں میں جا پڑو، ان کی جوتیوں میں جا پڑو، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. تو تقویٰ کا حاصل بھی کیا نکلا؟ کہ تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ کونو مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کر لو، اس کے نتیجے میں تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا. یہ وہ نسخہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے، عالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تعلیم یافتہ ہو، کوئی آدمی ہو، اس کو دین کی طرف، دین کے اوپر لانے کا اور تقویٰ اس کے میں پیدا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ متقی لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں، ابتدائے آفرینش، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ. یعنی ایک طرف کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور خاتمۃ الکتب قرآن کریم، اور دوسری طرف رجال اللہ، یعنی اللہ کے وہ بندے جو اس کتاب پر عمل پیرا ہیں، ان کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے رجال اللہ کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ عام طور سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اور صراط مستقیم سارے قرآن کا خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ صراط مستقیم پر لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہمیں اور آپ کو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اب وہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو آگے بیان فرمایا وہ کس طرح، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا، جس کی تفصیل دوسری جگہ فرمائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جب صراط مستقیم کی تعریف کرنے پر آئے اللہ تبارک و تعالی، تو یہ نہیں فرمایا صراط القرآن، یہ نہیں فرمایا صراط الکتاب، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. بتلا دیا کہ کتاب تو تمہیں دے رہے ہیں، ہدایت والی کتاب آگے آ رہی ہے، لیکن اس کتاب پر عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ الذین انعمت علیہم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرو گے. جب تک ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرو گے، ان سے دین کو نہیں سیکھو گے، ان کی طرز عمل کو نہیں دیکھو گے، ان کی صحبت میں نہیں رہو گے، اس وقت تک اس کتاب پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کا سلیقہ تمہیں نہیں آئے گا. اور مثبت طریقے سے بھی نام لیا تو رجال کا نام لیا، صراط الذین انعمت علیہم. منفی طریقے سے نام لیا تو بھی رجال کا لیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ آپ کا غضب ہوا، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے، بلکہ راستہ ان کا جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا. تو دونوں باتیں بتا دیں کہ ایک تو اس قرآن پر صحیح عمل اس وقت ہوگا جب تم قرآن پر عمل کرنے والوں کے ساتھی بن جاؤ گے، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو گے جن پر یا تو اللہ کا غضب ہے یا جو گمراہی کے راستے میں بھٹکے ہوئے ہیں. تو سارا سورہ فاتحہ میں سارے قرآن کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا، تو اہدنا الصراط المستقیم تو ایک آیت ہے اور تشریح اس کی دو آیتوں میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سبق عطا فرمایا کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو، اور دین پر عمل کرنا ہے تو، اس کے لیے ہم نے تمہارے واسطے رجال اللہ کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس رجال اللہ کے سلسلے سے وابستہ ہو کر ہی تمہیں دین صحیح سمجھ میں آئے گا، اور اسی رجال اللہ کی وابستگی سے تمہیں دین پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہمارے طریقہ سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ پہلی سورت میں، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو، صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام کو منعم شدہ بندے کار بند رہے ہوں۔ اور کیا فرمایا، واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں، سبیل من اناب الی۔ وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا۔ تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی صحیح تعبیر و تشریح جو متوارث چلی آئی ہے اس کا راستہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور اس کے نتیجے میں صحابی بن گئے۔ صحابی کے معنی کیا، صحابی کے معنی صحبت اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں دستور ہے کہ جب کسی بڑے کا تذکرہ کرتے ہیں، عالم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بڑے لمبے چوڑے القاب لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ صحیح، کسی کے ساتھ غلط، جیسے میرے ساتھ غلط صلط القاب لگا دیا جاتا ہے، لیکن کسی کو امام کہا جاتا ہے، کسی کو فقیہ کہا جاتا ہے، کسی کو محدث کہا جاتا ہے، کسی کو قطب دوراں کہا جاتا ہے، خدا جانے کیا کیا القاب و آداب لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں کوئی لقب نہیں لگاتا، کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا، کوئی فخر المحدثین عمر بن خطاب نہیں کہتا، کوئی شیخ الاسلام عثمان بن عفان نہیں کہتا، وہاں کوئی لقب نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتے بھائی؟ بعد کے آنے والے جو ہیں ان کے ساتھ تو لمبے چوڑے لقب لگا رہے ہیں، اور جو صحابی وہ ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے، تو جواب میں فرمایا کہ تراب فی انف معاویہ خیر من الف عمر بن عبدالعزیز، معاویہ کی ناک میں جو مٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئی تھی وہ ہزار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو صحابی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بعد کے لوگوں کے تو لمبے چوڑے القاب لگا رکھے ہیں اور صحابہ کے ساتھ کوئی لقب نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ارے وہ صحابہ کرام کو جب صحابی کہہ دیا تو ان کو کسی لقب وقب کی ضرورت نہیں، یہ القاب و آداب تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں تھی، تو اس واسطے دکھا دکھا کر اس کے ساتھ القاب لگا دیے گئے۔ اور وہ جو فارسی میں مصرع مشہور ہے کہ حاجت مشاتنی سروئے دل آرام را، جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کو سنگار پٹار کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر سنگار کے بھی خوبصورت ہو۔ تو جب کسی کو کہہ دیا کہ یہ صحابی ہے تو سبھی کچھ کہہ دیا، پھر وہ محدث بھی ہے، پھر وہ مفسر بھی ہے، وہ شیخ الاسلام بھی ہے، وہ سبھی کچھ ہے. جب اس کو صحابی کہہ دیا، صحابہ کا یہ مقام کس چیز سے پیدا ہوا؟ صحبت سے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اس نے ان کو صحابی بنا دیا. صحابی بنانے کے معنی جامع الکمالات بنا دیا. اور پھر ان صحابہ نے تابعین کی تعلیم دی، ان کی تربیت کی، وہ تابعین بن گئے. تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، وہ تبع تابعین بن گئے. یہ سلسلہ روز اول سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے 1400 سال کے دوران، جنہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں رجال اللہ کی ضرورت نہیں، ہم تو کتاب اللہ کے پیرو ہیں اور کتاب ہی کی کو سمجھ کر کریں گے. اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے نظریات نے جنم لیا. معتزلہ پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے، کرامیہ پیدا ہو گئے، جہمیہ پیدا ہو گئے، قدریہ پیدا ہو گئے، جبریہ پیدا ہو گئے. اگر فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں کے عہد میں، تو سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے. وہ سب فرقے کیا تھے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے، کہ ہمیں بس کتاب چاہیے، رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں. لیکن انجام کیا ہوا؟ تھوڑے تھوڑے دنوں ہر ایک نے اپنی چمک دمک دکھائی، اور کچھ عرصے بڑا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھایا. یہاں تک بٹھایا کہ بعض اوقات حکومتیں بھی ان کی آ گئیں، اور ان کی حکومتوں نے جو صحیح دین پر چلنے والے تھے ان پر جبر و تشدد کا بازار گرم کیا. امام احمد ابن حنبل کے اوپر کوڑے برسائے. لیکن کیا ہوا؟ کچھ عرصہ اپنی چمک دمک دکھا کر، کچھ عرصہ اپنا زور شور دکھا کر، وہ ایسے دفن ہوئے، ماضی کے ملبے میں اس طرح دفن ہوئے کہ آج ان کا ذکر صرف تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، کوئی ان کا جاننے والا بھی موجود نہیں. ایک نہیں، سینکڑوں. تو یہ عبرت کا سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رجال اللہ سے قطع نظر کر کے صرف کتاب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اور رجال اللہ کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کی تعلیم سے بے نیاز ہو کر چلنا چاہتے ہیں، وہ سب 1400 سال کے اندر وہ سب ختم ہو چکے ہیں. اور نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے دین کی تشریح کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر کی ہے اور دین کو ان کے ذریعے سمجھا ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں تھا، الحمدللہ آج بھی موجود ہے. وہ ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ وہ ہے جس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما انا علیہ واصحابی. جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ تو آپ یہ بھی فرما سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوگا صحیح راستے کے اوپر. جس کے معنی یہ کہ جو کتاب اللہ تو ہے ہی اپنے مقام پر، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو لے کر جو چلے گا وہی ہوگا صحیح راستے پر اور وہ نجات پانے والا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے دو سلسلے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں افراط و تفریط جو ہے وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے. کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ کتاب اللہ کافی ہے، رجال اللہ کی ضرورت نہیں، اس کا انجام میں نے بتا دیا. کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں رجال اللہ چاہیے، کتاب کی ضرورت نہیں. یعنی ہم تو کچھ مقدس شخصیات سے وابستہ ہیں اور ہم جن کو مقدس سمجھتے ہیں ان کو ان کی تعظیم کریں گے، ان کی تکریم کریں گے اور ان کے ان کا ہی نام لیں گے، ان اور اس سے قطع نظر کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ دوسری گمراہی میں چلے گئے۔ لہذا اعتدال کا راستہ جو خود سورہ فاتحہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر چلو، دین کی فہم میں بھی اور دین پر عمل کرنے کے طریقے میں بھی۔ اسی لیے ہمارے ہاں شروع سے یہ سلسلہ متوارث چلا آتا ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑے، اصلاحی تعلق قائم کرے، اور وہ اس کے امراض ظاہرہ اور باطنہ کا کی تشخیص کر کے اس کا علاج بتاتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کو پاک صاف بنائیں۔ صرف تعلیم کتاب و حکمت پر اکتفا نہیں، بلکہ تعلیم دے دی، یعنی یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرما دی، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے دی، حکمت والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے دی، فرمایا اس پر بھی بس نہیں بلکہ ویزکیہم۔ اب ایک اور چیز کی ضرورت ہے ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہ کیا ہے کہ ان کے اخلاق کا تزکیہ کیا جائے۔ یعنی علم تو بے شک حاصل ہو گیا، لیکن علم حاصل کرنا تنہا کافی نہیں، جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس علم کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا نہ جائے۔ اور اسی کو حضرت حکیم الامہ نے تعبیر فرمایا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا پڑو۔ اور یہ جو کہا نا جوتیوں میں جا پڑو، یہ ایسی فضول نہیں کہہ دیا، مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے تعلق اس قسم کا قائم کرو تو اس کو اپنے آپ کو اس کے اس طرح حوالے کر دو کہ اپنی رائے، اپنا گمان، یہ اس کے آگے کوئی حقیقت نہ رکھتا ہو۔ قال را بگزار صاحب حال شو، پیش مرد کاملے پامال شو۔ تو یہ ہوتا ہے جو جس کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، اکبر مرحوم نے کہا، کورس یعنی تعلیم کے کورس، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو اس لیے بڑے بڑے علامہ وقت وہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد پھر جاتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ نانوتوی جیسا فیلسوف جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ ایک اگر کسی زندہ قوم میں پیدا ہوا ہوتا تو آج اس کے افکار اور اس کے فلسفے کے اوپر اکیڈمیاں قائم ہو چکی ہوتی۔ لیکن وہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے، اپنے امراض باطنہ کے علاج کے لیے اور تقویٰ کی صحیح کیفیت حاصل کرنے کے لیے، کہ تاکہ وہاں سے یہ نسبت حاصل ہو۔ اس لیے جاتے تھے کونو مع الصادقین پر عمل کرنے کے لیے، رہ پڑو صادقین کے ساتھ اور ان سے اپنی اصلاح کراؤ، کیونکہ تزکیہ جس چیز کا نام ہے یعنی پاک صاف بنانا، وہ ظاہری پاکی نہیں، یہ طہارت والی اور چیز ہوتی ہے یعنی بدن کی پاکی، وہ ہے دل کی پاکی، کہ دل میں حسد نہ آئے، کسی سے بغض نہ آئے، جس میں دل میں تکبر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے۔ یہ امراض باطنہ ہیں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں روحانی اعتبار سے، اس کے لیے بعض اوقات تھوڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جو مکی زندگی گزاری, اس مکی زندگی میں کیا تھا؟ کفار کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے, تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور کوڑے برسائے جا رہے ہیں, پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں, یہ سارا ظلم و ستم ہو رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا قرآن کریم میں اس وقت کہ خبردار کسی بھی ظلم کا جواب نہ دینا, کسی بھی ظلم کا جواب نہ دینا, ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں تھی؟ ارے بھائی کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ اگر وہ 10 مرتبہ مار رہے ہیں تو یہ 2 مرتبہ مار دیتے ہو, کسی اپنے مخالف کو اپنے دشمن کو کے اوپر کچھ ہاتھ اٹھا سکتے تھے, اپنی استطاعت کی حد تک اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. لیکن حکم ہے کہ نہیں, مار کھاتے جاؤ اور پٹتے جاؤ, ہاتھ نہ مت اٹھانا. یہ پورا 13 سال کا عرصہ جو مکہ مکرمہ میں گزرا اس میں کوئی ہاتھ اٹھانے کی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس دار زمانے میں ان کو ایک زبردست مجاہدے سے گزارا جا رہا تھا. اس مجاہدے کے اندر اپنے نفس کا جو بت ہے وہ توڑا جا رہا تھا, اس میں تکبر ختم ہو رہا تھا, اس میں عجب ختم ہو رہا تھا, اس میں فنائیت آ رہی تھی, اس میں عبدیت آ رہی تھی, اس میں تواضع آ رہی تھی. جب 13 سال مجاہدوں کی چکی میں پسنے کے بعد اخلاق کا تزکیہ ہو گیا, اب ان کے کو مدینہ منورہ کی ریاست حوالے کی گئی. تو در حقیقت ہر شخص کو اپنے ان باطنی امراض کا علاج کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک خاص طریقے سے گزرنے کی, جس کے لیے فرمایا گیا کہ کونوا مع الصادقین, ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت اٹھاؤ. تو میں جیسے عرض کر رہا تھا یہ نسخہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر شخص کے لیے ہے, چاہے وہ عالم ہو, جاہل ہو, تعلیم یافتہ ہو, تعلیم یافتہ نہ ہو, کیسا بھی انسان ہو, راستہ اس کا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے, کسی متبع سنت بزرگ سے رابطہ قائم کرے اور رابطہ قائم کر کے اس سے اپنی اصلاح کرانے کی کوشش کرے, اسی سے تقویٰ حاصل ہوگا. اب یہاں ایک سوال کا اور جواب دے دوں. بعض اوقات دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کہاں سے لائیں وہ اللہ والا, کہنے والا تو کہہ گیا کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, کہ سلطانی بھی عیاری ہے, کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری, تو میں تو جائیں کہاں, کس کے پاس جا کر اصلاح کرائیں. تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں سے لائیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود عمل کے کس اسفل السافلین میں ہوں لیکن اپنے لیے شیخ چاہتے ہیں جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی. یعنی جب شیخ کی تلاش کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی زندہ ہو کے آ جائے تو ہم ان سے اصلاح کرائیں گے, اور جنید بغدادی زندہ ہو کے آ جائیں تو ان سے اصلاح کرائیں گے. تو اس معیار پر تلاش کرتے ہیں جو ان بزرگوں کا معیار تھا, ان اولیاء کرام کا معیار تھا. حضرت بھائی صاحب فرماتے ہیں ارے بھائی جیسی روح ویسے فرشتے, تم جیسے ہو تو تمہاری اصلاح کے لیے الحمدللہ ہر دور میں مل جائیں گے. اور اس کی دلیل امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمائی ہے اسی آیت کے تحت, کہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتے جس پر عمل کرنا انسان کے بس سے باہر ہو. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں کہ صادقین کے ساتھی بن جاؤ, لیکن صادقین اللہ میں نے ختم ہی کر دیا, دنیا سے. تو پھر گویا اللہ نے ایک ایسی بات کا مکلف فرما دیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے, جو اللہ جل جلالہ سے ممکن نہیں. لہذا صادقی امام راضی فرماتے ہیں یہ آیت پیشین گوئی ہے اس بات کی کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے. البتہ ظاہر ہے کہ معیار کا فرق ہوتا رہتا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, فرق تو ہوتا رہتا ہے. اب تم تو ہو آخر القرون کے اندر اور کہتے ہیں مجھے شیخ چاہیے خیر القرون کا, اس کے بغیر میں کسی کو مانوں گا نہیں, تو پھر وہ تو کبھی ملے گا بھی نہیں. جس قرن میں تم ہو اس قرن کے معیار کے مطابق صادقین انشاءاللہ موجود رہیں گے. ہاں تلاش کرنے کی بات, تلاش کرنے کی بات. اور اس پر پھر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی آج ملاوٹ کا دور ہے, کوئی آٹا خالص نہیں ملتا, گھی خالص نہیں ملتا, تیل خالص نہیں ملتا, دودھ خالص نہیں ملتا, ملاوٹیں ہیں. لیکن جب کبھی خالص چیز تلاش کرنا چاہتے ہو تو خوب تلاش جستجو کر کے پتہ لگاتے ہو کہ فلاں جگہ فلاں دکان پر خالص گھی ملتا ہے اور فلاں دکان کے اوپر خالص آٹا ملتا ہے, تلاش کرنے سے مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کہہ کے بیٹھ گئے ہو کہ بھئی ملاوٹ کا زمانہ ہے, آج کل تو خالص چیز ملتی نہیں, خالص آٹا نہیں ملتا, تو اب آٹا نہیں کھائیں گے بھوس کھا لیا کریں گے. کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا, بلکہ تلاش کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں بھائی ایسے ہی شیخ بھی خالص نہیں ملتا, تو لیکن اگر تلاش کرنے والے کو مل جاتا ہے اور ضرور ملے گا, بشرطے کہ یہ تھکو. میں والد ماجد تو ایک مرتبہ فرمانے لگے, ایک صاحب ان سے کہنے لگے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی ملتا ہی نہیں, کہاں جا کے بیٹھے ہیں کسی کے پاس, کس کی صحبت اختیار کریں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اور کوئی نہیں ملتا تو اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو, اس سے فائدہ ہوگا تمہیں. کیونکہ وہ پانچ وقت اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے, اس کے پاس جا کر بیٹھو گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے, اس سے تمہیں فائدہ پہنچے. تو بھائی یہ دین صحبت سے پھیلا ہے اور اس صحبت کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو پیغام آج کے اجتماع کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی صحبت سے سرفراز فرمائے, ان کے صحبت میں بیٹھنے, ان سے دین سیکھنے, ان سے دین پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ اگر یہ فائدہ حاصل ہو گیا اس ماشاءاللہ اس بڑے اجتماع سے کہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا ہو گئی اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی, تو انشاءاللہ یہ بڑا اجتماع بڑا کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یا رحم الراحمین، جو لوگ محض دین کی محبت کی خاطر دور دور سے اے اللہ اس اجتماع میں تشریف لائے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے. اے اللہ ان کو بہترین صلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائیے. اے اللہ تمام حاضرین کو، تمام حاضرین کے اوپر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح عطا فرمائیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اے اللہ آپ ان سب کی دلی مرادوں سے واقف ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.